ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 9 श्लोक संख्या 3। अशादधान पुरुषा धर्म से आस्य परंतप अप्राप्यमां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। ही परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते ये मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तात्पर्य, श्रद्धा विधीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो या पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की ही सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यथाचरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कन्ध भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणं तथैव सर्वाहनमच्युतेज। वृक्ष की जड़ को सिंचने से उसकी डाले टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती है और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती है। इसी तरह भगवान की दिव्या सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो, मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाते हैं तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा को विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां है। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे भी रहे तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहे किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगारा पन्ना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधार जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने डरे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इस ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों से श्रेष्ठतर है जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा वे उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से च्युत हो सकते हैं, किंतु तृतीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते। द्वितीय कोटि के व्यक्ति च्युत नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के च्युत होने के का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभीष्ट फल प्राप्त करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भगवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञान योग की ओर रहते हैं और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उनसे ज्ञान तथा कर्मयोग का संदूषण निकल जाते हैं, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी तीन अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन है। भागवत के ग्यारहवें स्कंद में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता के सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परमावश्यक है। तो हम प्रचार करते भक्ति करो। किस प्रकार की भक्ति? कृष्ण की भक्ति। और किस प्रकार की कृष्ण भक्ति? शुद्ध भक्ति। भक्ति, ये भक्ति शब्द सब हिंदू अवगत है। भक्ति देश की भक्ति, अम्मा की भक्ति, और दक्षिण कनाडा में नाग की भक्ति बहुत होती है, नहीं सब नाग के देश। तो भक्ति का मतलब सर्वश्रेष्ठ एक ही भगवान के चरण पर होने चाहिए। और किस प्रकार की भक्ति? शुद्ध भक्ति, जिसमें कोई दूसरी कामना नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान काम आद्यनावृतमानुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, न धनम न जानम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामय मम जन्म निजन्मनीश्वरे भवतद् भक्ति रहितु की त्वयि। तो इस प्रकार शुद्ध भक्ति का वर्णन है जिसमें कोई दूसरी इच्छा नहीं है, तो इस प्रकार की भक्ति भक्ति है, यही भक्ति है। तो हम प्रचार करते भक्ति को, हम क्यों इस प्रकार का प्रचार करते हैं? क्योंकि भगवान स्वयं हमारे बीच में आते हैं और यही प्रचार करते हैं। मंदना भव मद भक्त, मुझको चिंतन करो और मेरे भक्त बन जाओ, और उससे जीव का परम कल्याण होते, अन्यथा नहीं, दूसरा उपाय नहीं है। परम कल्याण प्राप्त करने के लिए यही उपाय है कृष्ण भक्ति। इस श्लोक में भगवान कृष्ण हमको चेतावनी देते, साधु सावधान, सावधान करो। तो भक्ति मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है, और यदि हम पूर्ण दृढ़ता से भक्ति करेंगे तो अवश्य ही भगवान हमको सहायता करेंगे। ये यथा मां प्र नहीं वो तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त सदैव मेरी सेवा में युक्त रहते हैं प्रीति पूर्वक, तो उस प्रकार का भक्त को मैं यथार्थ बुद्धि देता हूं, जिससे वो सरलता से मेरे पास आ सकते हैं। तो भगवान हमको सहायता करेंगे। तो फिर भी भक्ति मार्ग में विघ्न होते हैं, आते हैं, माया की परीक्षा रूपी दिखा आते हैं। और हम ऐसे देखते हैं कि सब लोग जो भक्ति में आते हैं तो सब भक्ति मार्ग में नहीं रहते। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रील प्रभुपाद स्वयं के बारे में लिखते हैं कि मुझे व्यक्तिगत अनुभूति है कि कई लोग भक्ति में आते हैं, मतलब समस्या में है, कठिनाई में है, और कुछ दिन के बाद स्थिति थोड़ी अच्छी होने के बाद, विशेषकर आर्थिक अवस्था थोड़ी अच्छा होने के बाद, तो भक्ति छोड़ देते। तो उसका क्या मतलब? तो भक्ति थी कि नहीं? तो भक्ति थी, लेकिन किस प्रकार की भक्ति? वो श्रद्धा युक्त भक्त नहीं थी। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत उत्साही है भक्ति में, शुरू से बहुत उत्साही है, और फिर कुछ दिन के बाद सब कुछ छोड़ देते। तो वो उत्साह किस प्रकार का उत्साह था? करीब ऐसा विचार था कि ये भक्ति करने से मेरी आर्थिक अवस्था अच्छी बन जाएगी, इसलिए इतना सा उत्साह, या भक्ति से मेरे सभी समस्याओं का समाधान होगा। तो ऐसे भक्ति में आना है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं चतुर्विधा भजन्ति मां जना सुकृतेन अर्जुन अर्थो जिज्ञासो अर्थार्थी ज्ञानी च भरतवर्षम, कि चार प्रकार के सुकृतिवान व्यक्ति मेरी सेवा में आते हैं। एक है, पहला है अर्थ, मतलब दुखी व्यक्ति, ओह इतना कष्ट है संसारिक जीवन में, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, श्री कृष्ण शरण मम, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, कृष्ण के चरण में शरण लेना चाहिए। अर्थो अर्थार्थी, तो अर्थ और अर्थार्थी तो लगभग एक ही है, तो दोनों के भौतिक इच्छाएं बहुत है। अर्थाटी का मतलब जो पैसा मांगने वाला है, सारा उपासना में अर्थ का मतलब पैसा, और अर्थार्थी पैसा मांगने वाला। तो शुद्ध कृष्ण भक्तों अर्थार्थी भी है, आध्यात्मिक अर्थार्थी, परम अर्थ है कृष्ण चरण प्राप्ति। तो जो उत्साही है कृष्ण चरण प्राप्ति के लिए, वे परम अर्थार्थी है। तो अर्थार्थी का मतलब दरिद्र या दरिद्र नहीं है, उसका पास पैसा है लेकिन और भी ज्यादा मांगते हैं, लोभी। तो अर्थ जिज्ञासु अर्थ, और जिज्ञासु है कि क्या है कृष्ण भक्ति, उससे क्या होते है, किस लिए लोग करते हैं। तो भक्ति नहीं है लेकिन जिज्ञासु, या जीवन का क्या उद्देश्य है, तत्व ज्ञान में रुचि है। और ज्ञानी जो तत्व ज्ञान अवगत है कि परम तत्व है कृष्ण, वो ज्ञानी है। बहुनाम जमनाम अंधे ज्ञान वांग मांग प्रपद्य थे वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। ज्ञान का सर्वोत्तम स्तर यही है, यही समझना कि कृष्ण सर्वोत्तम है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान। सामान्यतः ज्ञानी का मतलब जो निर्विशेष ब्रह्म के उपासक है, ब्रह्म करते हैं कि परम ब्रह्म निराकार है। तो ब्रह्म ज्ञानी बहुत जन्मों के बाद साक्षात्कार कर सकते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, वो निर्विशेष ब्रह्म भगवान कृष्ण की अंग ज्योति है और सर्वोत्तम वस्तु है कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो चार प्रकार के व्यक्ति भक्ति में आते हैं, सुकृति व, जिनकी सुकृति नहीं है जो भक्ति में नहीं आते। अर्थ मतलब दुखी, तो यदि सुकृति व नहीं है तो दुखी होने से नास्तिक बन जाते हैं। मुझे इतना सा कष्ट है, अगर भगवान था तो भगवान मुझको सहायता करता, तो यही प्रमाण है कि कोई भगवान नहीं। तो ऐसे नास्तिक बन जाते हैं या कम्युनिस्ट बन जाते हैं या ऐसा अर्थ अर्थार्थी। तो सुकृतिहीन व्यक्ति ऐसे मांगने वाले जो भक्त नहीं बनते, डाकाइट बनाते या डाकाइट या चीटिंग करते हैं या जैसे तैसे और पैसा प्रयास करते हैं पैसे निकालते, लेकिन भगवान में विश्वास नहीं करते। और जिज्ञासु, तो जिज्ञासु तो भक्ति के बारे में भी पूछते हैं लेकिन उसमें आकर्षण नहीं है। और ज्ञानी जो तत्व ज्ञान में रुचि लगते हैं, तो बहुत शास्त्र चर्चा करके भी विश्वास नहीं करते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण। तो सुकृति होना चाहिए, भक्ति उन्मुखी सुकृति, जो सुकृति भक्ति के लिए अनुकूल है। तो उस प्रकार का व्यक्ति भक्ति में आते हैं। तो ऐसा है, बहुत व्यक्ति, बहुत नहीं, कुछ व्यक्ति भक्ति में आते हैं। मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चित यतते सिद्धे यतताम अपि सिद्धानं कश्चित मां वेति तद्वतः। बहुत व्यक्ति नहीं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस जघन्य कल युग में जिसमें भक्ति की संभावना तो लगभग नहीं थी, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से बहुत से लोग भक्ति में आते। इसलिए हम जघन्य गार्हित कल युग नहीं बोलते, धन्य कल युग, धन्य कल। कली युग तो श्रेष्ठ युग है, इतने सब दोष होने के पर कले दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कली युग एक दोष का सागर है, कली दोष तो जैसे सागर में क्या है, जाल जाल जाल जाल जाल जाल, हजार माइल दूर में भी कली जाल है, अपार जाल है। तो कली युग वैसे है, क्या है, दोष त्रुटि पाप कष्ट क्लेश और क्या है, क्या है और क्या है, यही है कि एक महान ये सब दोषों की मध्य में एक महान गुण है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। महान गुण है कि इस बहुत ही कठिन अवस्था में यदि कोई विश्वास के साथ हरि नाम करते हैं तो मुक्त संग ये असत संग से मुक्त होते और परम धाम गोलोक धाम जाते हैं। इसलिए कलिंग सभज्य अंत्यार्या गुण ज्ञा सार भागिना यत्र संकीर्तना नैव सर्व स्वार्थो भिलप्यते। जो वास्तव तत्व ज्ञानी है कलि योग की प्रशंसा करते हैं, धन्य कलि योग, क्योंकि कलि योग में असंख्य असीम दोष होने के पर यदि कृष्ण कीर्तन करने हैं हम बहुत आसानी से और तुरंत ही ये सभी दोषों से मुक्त हो सकते हैं और परम भक्ति कृष्ण के चरण पर आसानी से मिल सकते। तो कलि युग में बहुत से लोग भक्ति में आते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, लेकिन हम देखते प्रभुपाद स्वयं लिखते इस तात्पर्य में कि बहुत से लोग जो भक्ति में आते कुछ दिन में अच्छी तरह भक्ति करते, फिर वो कहा गया, वो आते रहते था ना, वो आदमी अभी तो नहीं आते, क्या हो गया, क्या हो गया, पता नहीं है, नहीं आते, क्या हुआ, तो भगवान में रहते लेकिन मंदिर नहीं आते, क्यों क्यों, अभी तो रुचि नहीं है भक्ति में, वापस संसार सागर में डूब गए हैं, तो क्यों, तो इतने उत्साही था क्यों वापस गए। तो इस श्लोक से हम इंगित मिलते, अशरधान पुरुष धर्म से परंतप अप्राप्य मांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। जिनकी श्रद्धा बलवती मजबूत नहीं है तो भक्ति में नहीं रहते। तो यही बात है कि जो सर्वप्रथम भक्ति में आते हैं सुकृतिवान है, भक्तिवान भक्तिमान नहीं है। तो प्रथम अवस्था में तो भक्ति तो मजबूत नहीं होगी। तो सब जो भक्ति में आते तो सबका पतन आवश्यक है क्या? नहीं। तो बात है तो कैसे नवीन भक्त प्रवीण हो सकते? तो उत्तर है साधु संग करना चाहिए। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भक्ति कैसे प्राप्त होती है? साधु संग, साधु संग सर्व साधु संग, साधु संग सर्वश्रेष्ठ कोई लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। एक लव इसका मतलब एक क्षण में यदि साधु संग करने है तो सर्व सिद्धि मिल जाती है। सर्व सिद्धि का मतलब पूर्ण कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसे देखते हैं कि कई व्यक्ति है जो बहुत सालों से शुद्ध कृष्ण भक्तों की संगति करके भी भक्ति में नहीं रहते। उसका क्या मतलब है? लगते है तो एक क्षण के लिए भी इतना सालों से भक्तों के साथ रहने के पर तो एक क्षण में वास्तव में साधु संग नहीं किया। और क्या है कि प्रभुपाद जैसे बोले कि मैं 12-13 दफे के ज्यादा गुरु महाराज के साथ संगति नहीं की, लेकिन क्या है प्रभुपाद सदैव इनके गुरु महाराज के चरण छाया में थे। प्रभुपाद का अमेरिका गमन के बाद बहुत से लोग उनसे पूछे तो कैसे अकेले अमेरिका गए थे इतनी विपत्ति में? अकेले कैसे संभव था? प्रभुपाद में कभी अकेला नहीं था, सदैव गुरु चरण छाया में था। मेरे गुरु महाराज सदैव मेरे साथी है। तो साधु संग क्या है? हम कैसे बोल सकते हैं कि जो बहुत सालों से गुरु के साथ रहते हैं तो वास्तव में कभी भी साधु संग नहीं किया? तो इसके बारे में नरोत्तम दास ठाकुर हमको उपदेश देते हैं। तो कैसे साधु संग करना है? कैसे गुरु के चरण में आश्रय लेना? आश्रय लेना इसका क्या मतलब है? मतलब है गुरु मुख पद्म वाक्य चिते करिया ऐका आरना करी हो मन आश्रय। तो कैसे साधु संग करना है? तो और गुरु ये शब्द का गुरु क्या मतलब है? गुरु का मतलब जो दिव्य उपदेश देते हैं। तो गुरु से श्रवण करना चाहिए, गुरु मुख पद्म वाक्य सुनना चाहिए जो गुरु बोलते। सुनने का क्या मतलब? कानों से, मस्तिष्क से, बुद्धि से नहीं, हृदय से। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते करिए आज्ञा। तो नहीं है कि हम सुनते हैं और फिर बुद्धि में सब कुछ उल्टे सीधे कर, ऐसा नहीं है। सब कुछ ग्रहण करना चाहिए, यही श्रद्धा है। यदि श्रद्धा हो तो गुरु का वचन सुनने से तो खाली श्रवण करना नहीं, ग्रहण करना। यदि श्रवण करना फिर अपनी बुद्धि में सब विचार करके सब कुछ अलग अलग बदलना, तो वो श्रवण करना नहीं। वो श्रवण की प्रणाली है कि वो दिव्य वाणी, ये विश्वास होना चाहिए कि शुद्ध भक्तजन जो बोलते है वो कृष्ण का बोल से अभिन्न है। कृष्ण जैसे अर्जुन को बताया भगवद गीता में, तो हम यदि इतने सब विश्वास होना चाहिए कि हम यदि सदगुरु से सुनेंगे तो हम अर्जुन जैसे, अर्जुन का श्री कृष्ण का श्रीमुख से वाणी जो सुन रहे थे, हम गुरु से सुनने से तो एक ही फल मिलेंगे। तो यही विश्वास होना चाहिए। और कृष्ण क्यों, भगवान कृष्ण क्यों अर्जुन को भगवद गीता बोले, तो द्रोणाचार्य ब्राह्मण उपस्थित थे, कृपाचार्य भी ब्राह्मण उपस्थित थे, अर्जुन को भगवद गीता बताया क्यों और दूसरे नहीं? क्योंकि भक्तोसी में सखा चैती रहस्यम हेत रूतम, अर्जुन मैं तुमको बताता हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। विश्वास है, अर्जुन का विश्वास था, शिष्यस्थे शादी मां त्वां प्रपन्नम, मैं शिष्य हूं कृष्णा, तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन अभी दोस्ती मैं भूल करता हूं और मैं आपके चरण में शिष्य हूं। तो गुरु मुख पद्म वाक्य चिते करिए आई कर आर ना करी हो मन आशा। तो शुरू से यही भावना होना चाहिए कि हम भक्ति में आए थे किस लिए, भक्ति के लिए। और भक्ति का क्या मतलब, कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, सब कुछ कृष्ण की प्रीति के लिए करना। तो नहीं है कि हम भक्ति करेंगे जिससे हम अपना फायदा निकालेंगे, तो वो भक्ति नहीं है, वो अभिनय है। और कि वो अभिनय है प्रकट होते कुछ दिन के बाद, जब आर्थिक अवस्था थोड़ी अच्छी बन जाते हैं, या तो फिर वो भक्ति करने का, अभी तो जिसलिए आया था तो मिल गया, तो अभी भक्ति करने का क्या जरूरत है, या भक्ति करने से तो वो फल जो चाहता था तो नहीं मिलते तो उसलिए छोड़ देते। तो आया था कुछ भौतिक फल निकालने के लिए तो नहीं मिला, तो भक्ति करने के करने से क्या फायदा होता। तो शुरू से हम अलग अलग कारण से आ सकते, खास पाश्चात्य देशों में बहुत है जो भक्ति में आते थे कृष्ण प्रसाद के लिए, कृष्ण प्रसाद का स्वाद। भारत में भी ऐसे लगते बहुत देखते हैं कि प्रसाद के 5 मिनट के पहले बहुत लोग आते हैं मंदिर, प्रवचन सुनने के लिए नहीं, पूरा विश्वास है कृष्ण प्रसाद में, खास अगर फ्री हो। तो विभिन्न विभिन्न कारण से लोग आ सकते, लेकिन भक्ति का वास्तव प्रवेश है साधु संग करना। साधु संग के बिना भक्ति नहीं होती है। साधु जन हमको वास्तव मार्गदर्शन देंगे। शुरू में हम नहीं जानते भक्ति क्या है, भक्ति क्या है वो भक्ति समृद्ध सिंधु में कैसे भक्ति करना है, कौन सा उद्देश्य से, कौन सी भावना से करना चाहिए, जिससे तुरंत ही हम वंचित फल अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्ति मिलेंगे, तो उसका वर्णन है भक्ति रसामृत सिंह में। शुरू में हमारी धारणा जो है कि भक्ति क्या है, तो वो सही नहीं है। जब तक हम शुद्ध कृष्ण भक्तों से नहीं सुनते हैं वास्तव भक्ति क्या है, तो हम वास्तव भक्ति के बारे में पता नहीं मिल सकता। सामान्यतः लोग ऐसे विचार करते हैं कि भक्ति है कुछ भाव, लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब आत्मसमर्पण, न धनम न जानम न सुंदरिम, कुछ खुद के लिए नहीं मांगना, इंद्रिय सुख के लिए कुछ नहीं, सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, तो यही भक्ति। तो हम कैसे पाते मिलेंगे? हम शुद्ध कृष्ण भक्ति के बारे में हम टीवी से नहीं मिलेंगे, हम ये सब ढोंगी तथाकथित गुरु और अवतार से नहीं सुनेंगे, हम यूनिवर्सिटी कोर्स से नहीं मिलेंगे, हम फैक्ट्री में ऑफिस में दुकान में काम करने से ये पता नहीं मिलेंगे। तो शुद्ध कृष्ण भक्तों से श्रवण करना चाहिए, और फिर वो सब भूल धारणा जो मन में है तो सब कट जाएगा। तो यदि इच्छा हो वास्तव भक्ति में आना, तो भक्तों से श्रवण करना पड़ेगा। तो दो तू संगम उत्सृज, दुसंग असत्संग चढ़ना पड़ेगा। तो एक भक्त चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त महाप्रभु से पूछे, तो भक्तों का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या व्यवहार है भक्तों का? चैतन्य महाप्रभु का उत्तर असत्संग त्याग, असत्संग त्याग। तो ये भगवत उपदेश है। तथो दुसंग उत्सृज, सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, जो बुद्धिमान है असत्संग त्याग करते। असत्संग का मतलब उस प्रकार का संग जिसमें कृष्ण गुण गाथा नहीं है, जिसमें भौतिक चर्चा चलते रहते हैं। दुसंग त्याग, दुसंग का मतलब जिसमें यही प्रयास होते ईश्वर अहम अहम भोगी, मैं बड़ा हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, सब कुछ जगत में है मेरा भोग के लिए है। तो इस प्रकार की भावना सबके है। भौतिक समाज में ये प्रतिद्वंद्वित्व सदैव चलते रहते, सब खुद को बड़ा बनना चाहते, तो ऐसे कंपटीशन चल रहा है। लेकिन भक्ति में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं, भक्ति में ही प्रयास है। त्रिनादपि सुनिच होना नहीं, त्रिनादपि सुनिच भाव होना चाहिए कि मैं अति दीन हूं। तो नहीं है कि नीच आचरण करना, तो ऐसे नहीं। शुद्ध भक्तों का आचरण शुद्ध अति शुद्ध होते, तो फिर भी मैं नीच हूं, मैं नीचतम से नीच हूं, तो यही भावना होना चाहिए। तो भक्ति भावना और अभक्ति भावना, भौतिक भावना, सांसारिक भावना पूर्ण पृथक है। तो हम कैसे भक्ति में आ सकते हैं? तो इसलिए मार्गदर्शन लेना चाहिए साधु जन से। और पहले हमारी सब धारणा है कि जो क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब भूल धारणा जो है। तो साधु जन का कथा सुनने से क्या होते हैं, शांत एवास्य छिंदंती मनोव्यसंगम उक्त भी। तो साधु का मतलब जो हमारी सब भूल धारणा को कटते हैं, फिर वास्तव धारणा देते हैं। हे जीव, तुम जीव हो, शरीर नहीं हो, सब कुछ जो तुम विचार करते हैं अच्छा है तो अच्छा नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य है बड़ा बिल्डिंग बनाना, खुद का नाम बड़ा बनाना, ज्यादा पैसा लाना, समाज में सम्मानित व्यक्ति होना, तो ये क्या है, इसमें कुछ नहीं है। ये सब प्रयास बड़ा होना, तो ये सब मिथ्या है। तुम जीव हो और जीव है स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण दास हो तू तो कृष्ण सेवा करो। तो साधु जन संबंध अभिधेय प्रयोजन तत्व ज्ञान देते हैं कि हमारा संबंध है कृष्ण दास, इसलिए कृष्ण सेवा करना चाहिए, कैसे करना, क्या करना, किस प्रकार का उद्देश्य से करना, किस प्रकार की भावना से, और प्रयोजन क्या है, प्रेम प्रयोजन, कृष्ण प्रेम। तो यदि हम अच्छी तरह नहीं सुनते, शुरू से ही यदि हम केवल भक्ति का अभिनय करते, हम वास्तव श्रवण नहीं करते हैं, तो गुरु मुख पद्म वाक्य चिते करिया आई क्या नहीं होगा करिया। इसका मतलब गुरु जो बोलते साधु जन जो बोलते तो हृदय के साथ एक करना चाहिए। तो नहीं है कि हम गुरु ऐसे बोलते हैं जो ठीक है, जो बोलते तो अच्छा है, लेकिन मेरा दूसरा योजना है, तो नहीं है, तो वो फिर वो शिष्य नहीं होते। तो दीक्षा लेना, शिक्षा लेना, ये सब अभिनय करके भी, तो उस प्रकार का व्यक्ति तो वास्तव शिष्य नहीं है। शिष्य का मतलब जो गुरु का शासन में है। चिते चे करिया ऐक्य आरना करिया मने आशा। तो शुरू में एक ही हम आरना करी हमने आशा, और कोई मतलब कोई दूसरी इच्छा नहीं होगी। तो शुरू में मतलब एक दिन में हम बिल्कुल शुद्ध नहीं हो सकते, बहुत जन्मों से हृदय में बहुत भौतिक इच्छाएं हैं, संस्कार है हृदय में, लेकिन साधु वचन हृदय में ग्रहण करके तो यही संकल्प करना चाहिए कि मेरा जीवन का उद्देश्य है ये सब भौतिक इच्छाओं को छोड़ना और शुद्ध कृष्ण भक्ति में, निर्मल कृष्ण भक्ति में स्थित होने। निर्मल का माल क्या है, कलुष क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मादा मात्सार्य। परंतु यदि भक्ति का नाम है, भक्ति जो पूर्ण निर्मल है, भक्ति का नाम है यदि हृदय स्थित माल का पोषण करते हैं, तो कैसे भक्ति होगी। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदि वर्तते तावत भक्ति सुख यात्रा कथम अभ्युदयो भवेत। तो जब तक पिशाची रूपिणी भुक्ति अर्थात जड़ इंद्रिय सुख की इच्छा रहते हैं और मुक्ति भुक्ति और मुक्ति दो बेन है, पिशाची है, तो पिशाचिनी। तो जब तक ये दो बेन हृदय में है तो तब तक भक्ति सुख और निर्मल सुख, कृष्ण प्रेम सुख अनुभव करने का क्या प्रश्न है? तो कोई प्रश्न नहीं है। तो आरंभ से भक्ति में भावना शुद्ध होना चाहिए, उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि मैं अभी मतलब भक्ति में आया हूं तो किसलिए आया? तो दुखी था, दरिद्र था, जिज्ञासु था, तो ये सब पृथक कारण से लोग आते हैं, लेकिन तुरंत ही वास्तव साधु की संगति प्राप्त करने से हृदय भावना परिवर्तित होना चाहिए। तो दुखी था, दरिद्र था और अभी तक दरिद्र हूं, लेकिन अभी धनी हूं, पैसे से नहीं प्रेम से, प्रेम धन, प्रेम प्रेम तो दूर है लेकिन अवसर है प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो अभी हम धनी है कि हम भक्ति मार्ग में हैं, तो यही समझना चाहिए कि ये सब पैसा प्राप्ति, बड़ा नाम होने वाला व्यक्ति, ये सब क्या है? ये तो कुछ नहीं है। परम धनी कौन है? क्या क्या नेम, प्रेम जी, अजीज, क्या नेम है, और बिल गेट्स, ये सब बड़े धनी है। सबसे बड़ा इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा धनी है जिनके हाथ में पत्रम, पुष्प, फल और जल है और प्रीति पूर्वक भगवान को अर्पण करते हैं। तो जो बड़े बड़े लोग है सदैव चिंतित रहते हैं, कहीं तो मेरे पास खाली 50,000 करोड़ है, और भी निकालना चाहिए, और भी बिजनेस, और इन्वेस्ट, और भी नया प्रोजेक्ट करना है, तो धनी नहीं है, गरीब है। हृदय में अगर भक्ति नहीं हो तो बहुत भाग्यहीन व्यक्ति है। और धनी कौन है? जिनके पास एक पैसा भी नहीं है लेकिन भक्ति है। मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो दो एक पत्ता फूल लेके भगवान को अर्पण करो, वो धनी है। जगद्वार चूर्णम शेष मंडल पति श्रेणी सदा तुच्छवत भूतवा दीन गणेश को करुणया गोपी न कंथाश्रितो गोपी भावर साम्रताब्दिल हरि कलोल मग्नो मुहुर वंदे रूप सनातनो रघुजगो श्रीजीव गोपाल को। रूप विशेष का रूप और सनातन गोस्वामी बड़े धनी थे। रूप गोस्वामी नवाब हुसैन शाह का सरकार में कोष अध्यक्ष थे और जब निवृत्त हुए वो राज सेवा, नवाब की सेवा छोड़ दिए, तो एक पूरा नौ में सोना लेके गए एक नाव में, बहुत धनी थे। तो सब कुछ चोर के ब्रजवास किए थे और वहां पर ब्रज में इनके पास क्या था? कोपिन कंथा, कंथा का मतलब कंबल जैसे, कमंडलो, और क्या, और क्या है, गोपी भावर साम्रताब दिला, वो सब कुछ बड़े बड़े बड़े समाज, बड़े बड़े बड़े लोग, धन संपत्ति और सब चले, तुच्छ है, तुच्छ बात, सब कुछ छोड़ दिया और ब्रजवास किए और इतना दरिद्र थे रूप सनातन कि मधुकारी से क्या है, मधुकारी का मतलब घर घर जाके कुछ ए माता जी कुछ रोटी हो, और वो भी नहीं कहते रूप रूप और रघुनाथ दास को स्वामी की रीति थी तो दिन में या दो दिन में एक बार थोड़ा सा रोटी और क्या बोलते है छन्ना और माता क्या बोलते है वो बटर मिल्क, साउथ इंडिया में बटर मिल्क बोलते, एक दो बूंद फिर बस, और बाकी समय निद्रा हार विहार खादि विजितो, निद्रा आहार चौर के सदैव कृष्ण भक्ति में तन्मय रहते। और कैसे धनी थे, गोपी भाव रसामृताब दिला, वो गोपी भाव समुद्र के तरंग में सदैव डूब जाते थे, तो यही धन है। तो वो कहानी है नहीं कि एक व्यक्ति कठोर तपस्या की शिव जी की उपासना और संकल्प किया कि मैं इतने सब तपस्या करूंगा जिससे शिव शंकर स्वयं मेरे पास आएंगे और मुझको वर देंगे। तो कुछ दिन तपस्या किया तो भगवान शिव ने आया था, तो इसलिए तो खुद का शरीर से मांस खा के आहुति की आग में, फिर भगवान शिव आए थे, क्या करते हो, मैं आगा कुछ बिल्व पत्र अर्पित होते मैं संतुष्ट रहता हूँ। तो किसलिए खुद का मांस अर्पण करते, तो क्या मांगते हो मूर्ख। तो वो आदमी बोला कि जगत में सबसे मूल्यवान चीज मुझको दो। तो शिव भगवान बोले कि तो मेरे पास नहीं है, वृंदावन जाओ, वहां पर सनातन गोस्वामी एक संत भक्ति करते हैं, उनके पास है सबसे कीमती चीज जगत में। तो वो आदमी तो योगी या मूर्ख या क्या हो, तो हिमालय में था, तो हिमालय से वृंदावन गया था, फिर देखा वो सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कहा है मानस गंगा के पास रहते लोग, तो मानस गंगा के पास जाके देखा कि वो एक बहुत पतला वृद्ध वैरागी छोटा सा कपड़ा है और वो भी नंगरा है, तो ऐसे कपड़ा पहन रहे है। आपका क्या नाम है? सनातन गोस्वामी। तो आपके पास किंची चीज है कुछ है? तो भगवान महादेव मुझको बोले कि आपके पास पूरा जगत में सबसे मूल्यवान वस्तु है आपके पास है, तो मुझको देंगे, दूंगा, तो दे दो। तो एक्चुअली मेरे पास नहीं है, तो थोड़ा दूर जाके देखो कचरा के अंदर एक परश स्पर्श मणि है। स्पर्श मणि का मतलब तो अगर वो एक प्रकार का पत्थर है तो दूसरे चीज को लगा के वो चीज तो सोना बन जाते, उस स्पर्श मणि या परश मणि बोलते। तो वो आदमी गाया था और देखा कि वो कचरे में तो एक विचित्र पत्थर है निकला, फिर दूसरी चीज को लगा सोना बन गया, फिर बहुत ही प्रसन्न, फिर थोड़ा सोच क्या हो रहा है। उस सनातन गोस्वामी मुझको बोला कि ये जगत में सबसे कीमती चीज है, लेकिन वो स्वयं इस्तेमाल नहीं करते, क्यों? लगते ही मुझको चीटिंग करते, वो कचरा पेटी में फेंकते, पेटी नहीं है तो अभी तक वृंदावन में कचरा पेटी नहीं है, तो उस समय नहीं था। तो वापस आया, बोला कि मुझे शंका है, क्या ये सबसे मूल्यवान चीज है जगत में, सबसे मूल्यवान चीज, तो क्यों स्वयं इस्तेमाल नहीं करते? लगते आपके पास कुछ है जो इससे और भी मूल्यवान है, है? तो मुझको नहीं दिया, क्यों? क्योंकि आपको विश्वास नहीं चलता, मैं विश्वास कर जो भी बोलता हूं मैं विश्वास करूंगा, मुझको दो जो भी है मुझको दो, मैं विश्वास करूंगा। तो सनातन गोस्वामी बोले तो पहले वो फेंक दो वापस वो स्पर्श माने, तो फेंक दिया वापस आ गए, तो मुझको दो सबसे मूल्यवान चीज है। तो एक चीज है जो मूल्यवान नहीं है, अमूल्य है, वो क्या है? जिसका भौतिक दाम नहीं है, हजार हजार करोड़ करोड़ रुपये से खरीदना संभव नहीं है, वो क्या है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो पैसे देने से नाम नहीं मिलते, तो किस प्रकार का पैसा, किस क्या देने चाहिए, किससे हम महामंत्र मिल सकते, मूल्य क्या है, ये अमूल्य वस्तु का क्या मूल्य है? श्रद्धा मूल्य, श्रद्धा मूल्य। यदि श्रद्धा नहीं है तो हम महामंत्र नहीं मिल सकते, तो श्रद्धा होना चाहिए। और यदि श्रद्धा नहीं हो तो हरे कृष्णा बोल के भी वो नाम तो वास्तव नाम नहीं होगा, तो श्रद्धा होना चाहिए। और श्रद्धा का क्या मतलब? दो प्रकार की श्रद्धा है, लौकिक श्रद्धा और शास्त्रीय श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा का मतलब आपकी ठीक है, इतने सारे लोग हरे कृष्ण बोलते हैं, ठीक है मैं भी कहूंगा। तो लौकिक श्रद्धा वो पहला स्तर है, तो इसलिए हम बड़ा बड़ा मंदिर बनाते, बड़ा बड़ा मंदिर बनाने का क्या जरूरत? तो नाम ही, कृष्ण नाम ही उपाय है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। बड़ा मंदिर बनाने का मतलब बड़ा दिक्कत, बड़ी चिंता होती, तो जिससे आम लोग की श्रद्धा बढ़ेगी। इसलिए यदि हम रूप सनातन जैसे वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो कौन आएंगे? क्या एक साधु है, उसको भगा दो, एक दो पैसे दे के उसको भगा दो। लेकिन अगर बड़ा मंदिर है, ओ महाराज, बड़ा महाराज, गुजरात में क्या बात, मथा मठा महाराज, बिग फैट महाराज, तो ये लोग की श्रद्धा हो बड़ा संस्थ, तो क्या बोलते? हरे कृष्ण कहो, ठीक है ठीक है। तो ये लौकिक श्रद्धा, तो ये लौकिक श्रद्धा अच्छी है, लोग में मतलब भक्ति में ही लोग डालने के लिए, लोग लाने के लिए, लेकिन वो श्रद्धा शास्त्रीय होना चाहिए, इसलिए साधु जन से श्रवण करना चाहिए, क्योंकि साधु जन हमको शास्त्र के अनुसार, शास्त्र का मतलब शास्त्र में सत्य परम सत्य का वर्णन है, तो कृष्ण कौन है, हम कौन है, हमारा क्या संबंध है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, तो यही सब कथा हमको कहते हैं, फिर शास्त्रीय श्रद्धा होती है, फिर हम मजबूत भक्ति में स्थिर हो जाते हैं। तो श्रद्धावान होए लोह कृष्ण नाम, श्रद्धावान होना चाहिए, तो वो श्रद्धा, वो दृढ़ श्रद्धा का मतलब शास्त्रीय श्रद्धा, तो वो श्रद्धा अगर नहीं हो तो हम भक्ति में ज्यादा दिन नहीं रह सकते, भक्ति में वास्तव प्रवेश नहीं कर सकते। और दूसरे प्रकार का भक्त है जो मतलब श्रद्धावान है, श्रद्धावान है, लेकिन वो श्रद्धा यदि दृढ़ नहीं है तो भक्ति करके भी फिर मायाग्रस्त हो जाते हैं, तो भक्ति करते हैं लेकिन माया की परीक्षा आते हैं, और यदि हम भक्ति मार्ग अच्छी तरह पाला नहीं करते हैं तो भक्ति करने के बीच में भी हम पतित हो सकते हैं। तो इसलिए विधि के अनुसार साधु संग, कीर्तन, नाम जप इत्यादि करना चाहिए, जो करना चाहिए, जो विधि है पालन करना चाहिए, नियमित रूप से माला करना है, साधु संग करना है, शास्त्र श्रवण करना चाहिए, कृष्ण प्रसाद लेना है, और निषेध जो भक्ति में प्रतिकूल है तो वर्जन करना चाहिए। तो ये सब पालन करने से हम भक्ति में स्थिर रहते, फिर भी माया का आक्रमण आते हैं, इसलिए तो साधु संग रखना चाहिए। तो ऐसा नहीं है तो कैसे भक्ति होगी यदि हम माला नहीं करते हैं, यदि हम साधु संग नहीं करते हैं, यदि हम सेवा नहीं करते हैं, यदि हम प्रसाद नहीं लेते हैं, तो कैसे भक्ति होगी? तो विचित्र है कि कुछ लोग हैं जो ये सब नहीं करते और फिर भी सोचे मैं भक्ति में हूं। तो ये सब करना चाहिए, ये सब करने से भक्ति में प्रगति होती है, ये सब नहीं करने से तो भक्ति में वो प्रगति जो हुई तो वो भी तो धीरे धीरे कम जाते हैं। तो भक्ति लता जैसे है, वो लता को जल देना चाहिए, वो भक्ति क्या है, श्रवण कीर्तन जल, तो करना चाहिए, फिर भक्ति में प्रगति होगी। लेकिन यदि भक्ति मार्ग में विश्वास नहीं है तो भक्ति नहीं होगी, या भक्ति का नाम में भुक्ति मुक्ति काम ज्ञान योग ये सब हो। तो भक्ति क्या है, कैसे करना है, तो इसलिए मार्गदर्शन के अनुसार साधु संग करके भक्ति करना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। जिनकी श्रद्धा नहीं है तो तुरंत ही भक्ति से च्युत होते, देखते हैं कि हम इस्कॉन में आए हैं और कुछ लोग हैं जो भक्ति का नाम है तो ये सब गड़बड़ करते हैं। फिर विचार करते हैं कि इसको में कुछ भक्ति नहीं, तो है कुछ लोग जो भक्ति का नाम में अभक्ति करते हैं। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि कोई नहीं है जो भक्ति को नहीं करते। भक्ति है, यदि हमारी उद्देश्य है भक्ति प्राप्त करना तो भगवान की कृपा से हम भक्ति मांगेंगे, और यदि हमारा उद्देश्य अलग है तो भक्ति का अभिनय करना, भौतिक इच्छाएं को तुष्ट करने के लिए, तो हम भक्ति नहीं मिलेंगे। भगवान अंतर्यामी है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजामि अहम्। तो हम जैसे व्यवहार करते हैं, हम जिसलिए भगवान के पास आते हैं तो उसके अनुसार भगवान परस्पर व्यवहार करते हैं। तो इच्छा उद्देश्य शुद्ध होना चाहिए, तो शुरू में नहीं होगा तो शुद्ध क्या है तो शुरू में पता नहीं है। लेकिन यदि हम भाग्यवान है तो साधुजन की कथा, साधुजन की कथा सुनने से हमारी श्रद्धा का उदय होते हैं, फिर हम ग्रहण करते हैं। तो ये व्यक्ति जो बोलते हैं तो यही सही है, अन्याभिलाषिता शून्यम, जो बोलते हैं काम ज्ञान काम आदि नाभितम अनुकूल कृष्ण अनुशीलनम भक्ति, तो फिर हृदय पर लगते हैं तो हाँ ऐसे करना चाहिए, मुझे भी प्रयास करना चाहिए शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए भी साधु जन का कर्तव्य है शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। यदि हम मिश्रित भक्ति का प्रचार करेंगे तो करीब ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग आएंगे और हम प्रचार करेंगे कि हम इतना सब प्रचार करते हैं, लेकिन प्रचार का मतलब शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार। तो यदि भक्ति का नाम में हम कर्म ज्ञान योग इत्यादि का प्रचार करते हैं तो और ये भक्ति का प्रचार नहीं है। तो इस्कॉन का उद्देश्य क्या है? चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित उद्देश्य पूर्ण करना। तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम प्रयोजन प्रदान के लिए, प्रदान करने के लिए आए थे, तो वो प्रेमा भक्ति अन्याभिलाषिता शून्य भक्ति पालन करना, प्रचार करना, प्रदान करना, यही चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी जन का कर्तव्य है। तो उसमें श्रद्धा होना चाहिए, यदि श्रद्धा नहीं है, यदि शुद्ध कृष्ण भक्ति में श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा अन्यत्र रहेगी। तो श्रद्धा होगी देव देवी की उपासना में, यादव चालबाजी में, श्रद्धा होगी मेरा महान भारत में, श्रद्धा होगी आत्मय स्वजन कुटुंबों में, श्रद्धा होना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के कमल चरण में। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे। तो जगन्नाथ का एक नाम है कमल चरण, कमल नयन, वो कमल नयन नाम प्रसिद्ध है नहीं, और इस समय कमल नयन का मतलब कौन? नहीं, कमल नयन जगन्नाथ का एक नाम है, वो चैतन्य चरितामृत में वो नाम आता है। चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों बोले कही बात चैतन्य चरण, कमल नयन का दर्शन करो, कमल नयन का मतलब कृष्ण। तो अभी कमल नयन की आरती होगी, कमल चरण, अनेक नाम है जगन्नाथ के, कमल चरण, कमल न पद्म नेत्र, पद्मनाभ इत्यादि। वो कमल का बहुत नाम है, अंबुज, पंकज, कमल और नेत्रों, नेत्र, अक्ष। तो भगवान के कमल मुख है, पद्म मुख, कमल नाभि है, कमल चरण है। तो ऐसे भगवान के बहुत नाम है। तो अभी वो भगवान की आरती होगी ने? या किसी का प्रश्न आगा हो तो पूछे, फिर हम आरती करेंगे। क्लास के बारे में नहीं, क्या प्रश्न है? भगवान भगवद्गीता में कहता है कि श्रद्धा जिसको नहीं है और मेरे प्रति जलन जो होता है उसको मेरे ज्ञान को बताना नहीं चाहिए। जब हम पब्लिक प्रीचिंग के लिए जब जाते हैं तो लोग नहीं, वो विशेषकर सावधान परित्यजा मामेकम शरणम रजा, उसके बाद उस भगवान कृष्ण बोले वो श्लोक क्या है, श्रद्धा श्रद्धा अनसूयश्च, ठीक है, ये अर्थ है कि जो श्रद्धाहीन है, जो मुझको ईर्ष्या करते हैं और जो वैदिक नियम पालनकारी नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को, मतलब श्रद्धाहीन व्यक्तियों को ये सबसे गुह्यतम ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो हम शुरू से ही सबको नहीं बताते सावधान परित्यजा, जिनकी श्रद्धा है तो ऐसे व्यक्तियों को बोलना चाहिए। हम बोलते हैं लेकिन हम शुरू से इंसिस्ट नहीं करते, तो यही करना चाहिए। तो सबको भगवद गीता यथारूप देना चाहिए, फिर सब कुछ पढ़ के अन्य सावधान परित्यजा मामेकं शरणं व्रज, पढ़ें।